إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى يقول ربنا تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نوى إسلام نوصيني بلا كيسهاو نفسيانه kumogopa Allah tabarak wa ta'ala kwani wamefaulu wale ambao watakuwa wamemogopa Allah katika duniani kisha mbele ya Allah tabarak wa ta'ala ndugu wa Islam tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na leo ikiwa ni siku ya pili ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kwa mwaka 1444 hijiria tumuomba Allah tabaraka wa taala atuzidishie afya njema na atuthibitishe katika dini yake na atunufaishe na msimu huu wa khairi wenye baraka ibadallah enyi waja wa Allah tabaraka wa taala fa inna Allah tabaraka wa taala qad an'ama alaina ni'aman kabira Allah tabaraka wa taala ametunemesha neema nyingi sana Allah ametunemesha neema nyingi mno hatuwezi tukazidhibiti kwa idadi wala hatuwezi kuzihesabu tukamaliza qala Allah ta'ala anasema Allah mtukufu wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha ikiwa nini mtajaribu kuhesabu neema za Allah tabaraka wa ta'ala juu yenu hamtuweza kuzihesabu mkazidhibiti kwa idadi kwa sababu neema za Allah ni nyingi mno ibadallah miongoni mwa neema za Allah tabarak wa taala minha ma hiya zahira wa minha ma hiya batina ziko neema za Allah ambazo ziko wazi kila mmoja anaziona kama vile neema ya mali neema ya afya neema mbalimbali neema ya afya, neema ya watoto, neema ya makazi na nyinginezo ambazo neema hizo zinaonekana. Lakini basi ziko neema ambazo hazionekani. Wachache wanaoziona zinahitaji kusoma kitabu cha Allah, kusoma maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio utagundua kwamba hizo pia ni neema. Nazo ni neema ya ilmu, neema ya imani, hizo zote ni neema. Ni wachache wenye imani wanaotambua kwamba imani pia ni neema, ni riziki. Allah tabarak wa ta'ala kamchagua katika waja wake wengi yeye kuwa katika watu wenye imani. Nuhu wa Islam anasema Allah tabarak wa ta'ala, wama bikum min ni'matin fa min Allah, hakuna neema mlionayo isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Wa min tilkumun ni'am, na miongoni mwa neema hizo ni kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wenye baraka, mwezi ambao Allah tabarak wa ta'ala ameiteremsha Qur'ani ndani ya mwezi huo, mwezi ambao ndugu zangu Waislamu, khalufu fami sa'im atyabu inda Allahi min rihi al-misk, harufu inayotoka ndani ya kinywa cha mtu aliyefunga, harufu hii ni nzuri zaidi mbele ya Allah kuliko harufu ya marashi ya misk. Huu ndo mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao kheri zake ndo hizo. Tastaghfiru almalaikatu lisaimina hatta yuftiru, malaika wanawaombea waliofunga msamaha kwa Allah tabaraka wa taala mpaka muda wa kufuturu. Ni mwezi ambao kwa mtu atakayejaliwa kuwa katika saumu atambua anapata istighfar, malaika wanamwombea msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, yusayyiru Allahu fi kulli yawm jannatahu, Allah tabaraka wa taala kila siku anaipamba pepo yake, anaipendezesha. Wa yaqul, kisha akisema, yushiku ibadi as-salihun, wanakaribia waja wangu wema, an yulqu anhum al-mauna, ya watolewe shida walizonazo, wal adha na maudhi, thumma yasiru ilay, kisha waje kuingia kwa wewe. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala anaipamba pepo akiambia maneno haya kwamba waja wangu wema, muda wa wao kutoka katika shida umekaribia, ili waje kuingia kwako wewe. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabarak wa taala, tuftahu fihi abwabul janna, ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani inafunguliwa milango ya pepo. Milango ya pepo iko wazi na milango ya kheri iko wazi na njia za kuitafuta pepo ziko wazi. Watughlaqu abwabun nar, na hufungwa milango ya moto ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, fihi lailatul qadr, ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kuna usiku unaitwa lailatul qadr. Ni usiku wenye nafasi kubwa, ni usiku wenye thamani, ni usiku wenye cheo wa Allah tabaraka wa taala, usiku ambao khairun min alf shahr, ubora wake ni sawasawa na miezi, ni zaidi ya miezi alfu moja. Ibadallah, hizi ni kheri za mwezi mtukufu wa Ramadhani na hizi ni fadhila zake. Usiku huu mmoja wa lailatul qadr haupatikani isipokuwa ndani ya Ramadhani, na usiku huu khairun min alf shahr, ni bora kwa Allah tabaraka wa taala kuliko miezi alfu moja. Ibadallah, ndugu wa Islam, waja wa Allah, shahrun hadha khasaisuhu, mwezi ambao hizi ndo sifa zake na hizi ndo fadhila zake. Vipi Muislamu anatakiwa kupokea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao una baraka nyingi, mwezi ambao una fadhila nyingi, mwezi ambao una kheri nyingi? Miongoni mwa kheri zake ni hizo tulizozitaja. Muislamu anatakiwa kupokeaje mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Kaifa yastakbilu almuslim shahra Ramadhani, vipi anapaswa Muislamu kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ayastakbilu, ili Muislamu anatakiwa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani bilinshighali billahwi wa tuli sahari, hivi anapasa kupokea mwezi wa Ramadhani kwa kujishughulisha na michezo na kupoteza muda na kukesha katika mambo yasiyokuwa maana kwake yeye? Wapo Waislamu wengi wanaandaa michezo yao mbalimbali ili kukazia saumu kama dai yao. Wako baadhi ya watu wanapoteza muda mwingi sana, eti wanakaza Ramadhani, wanakaza saumu. Sasa Muislamu anatakiwa kupokeaje mgeni wake huyu mwezi mtukufu huu wa Ramadhani? Ibadallah, al-abdu salih, mja mwema, Muislamu wa kheri, yastakbilu Ramadhana bitawbati nasuha, anatakiwa kupokea mwezi wa Ramadhani kwa toba ya kweli. Ni mwezi wa toba, ni mwezi ambao kama mlivyosikia milango ya pepo imefunguliwa, na kufunguliwa kwa milango ya pepo ni mtu kuachiwa fursa ya kutubia. Tumefanya mengi, madhambi makubwa makubwa, madogo na makubwa, yanayoonekana yasiyoonekana, yenye kumchukiza Allah tabaraka wa taala. Fursa ndio hii tumeidiriki, turudi kwa Allah tabaraka wa taala, tupokee mwezi huu wa Ramadhani mwanzo mwanzo wake tukijitahidi kwenye tauba, tutubie kwa Allah tabaraka wa taala, tulie kwa Allah, tujinyenyekee kwa Allah, ili Ramadhani iwe ni msimu wa mabadiliko. Tuingie ndani ya Ramadhani tukiwa ni watu wengine, lakini tutoke ndani ya Ramadhani tukiwa ni watu wengine. Kwa hiyo mja mwema anapokea Ramadhani kwa toba ya kweli, toba ya madhambi ya ushirikina. Waislamu wengi kwa masikitiko makubwa wanaingia kwenye ushirikina wa maneno au wa vitendo au wa itikadi, kwa kujua au kutojua, na wengine wakaingia katika maasi mbalimbali. Huu mwezi ni mwezi wa kutubia. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Waambie waja wangu ambao wamejikatia tamaa kwa madhambi waliokuwa nayo, kwa mizigo mikubwa mikubwa ya maasi, wasikate tamaa kwa Allah tabaraka wa taala, kwani Allah tabaraka wa taala anasamehe madhambi yote yote yale, madamu ujafa. Muombe Allah msamaha kila dhambi unalojua kwamba hili ni kubwa umelifanya, muombe Allah tabaraka wa taala msamaha, na hilo fursa yenyewe. Ibadallah, Allah anasema nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, waambie waja wangu, wape habari kwamba mimi ndio mwenye kusamehe, mwingi wa msamaha, na ni mwingi wa rahma. Kwa hiyo ndugu Waislamu, milango ya Allah imefunguliwa, madhambi ni mengi, shida na matatizo na gharama za vitu na maisha kuwa magumu ni kwa sababu ya maasi. Sasa huu ni mwezi wa ukombozi, wa kurudi kwa Allah tabaraka wa taala na kumwomba msamaha. Mwezi wa Ramadhani tunatakiwa kuupokea kwa tauba. Mwezi wa Ramadhani tunatakiwa kuupokea bila azimati sadika, azima ya ukweli, maazimio ya kweli, bihtinami ala ihtinamihi, kwa kutumia vyema kabisa muda wa Ramadhani. Muislamu wa kweli anatakiwa aupokee Ramadhani kwa maazimio ya kweli, ajiwekee azma, msimu wa siku 30, msimu huu natakiwa niutumie vyema kabisa katika kupiga hatua katika dini yangu. Ibadallah, hayo ndio mapokezi mema ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba mimi biidhnillah Ramadhani niache na juzu tano, Ramadhani niache kiyamu laili isinipite, Ramadhani nijitahidi nisipite swala za jamaa msikitini, nijitahidi nifanye kadha nifanye kadha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii itakuwa ni mapokezi makubwa na ni mapokezi mazuri. Aqulu بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. عباد الله، إن وجه الله تبارك وتعالى مويز تكوف ورمضان نمويز وكوباندا ni mwezi wa kupanda, na kila mmoja atavuna kile ambacho amekipanda ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ni fursa ya kufanya bidii na kujitahidi na kuacha uvivu, kutumia msimu huu wa kheri kupanda yale ambayo tutayavuna kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu Waislamu, tambueni miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala, ankathara lana mawasim alkhairat, ni Allah kutukithirishia misimu ya kheri, ambayo ndani ya misimu hiyo tunafanya bidii na matendo mema yanazidishwa na matendo mabaya yanasamehewa kwa wingi ndani ya misimu hii. Ziko amali ambazo ni muhimu sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambazo Muislamu anatakiwa azikimbilie na asiwe mvivu katika amali hizo. Miongoni mwa hizo as-sawm, kufunga, na funga ndio kiini kikubwa cha ibada ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. As-sawm ni mwezi wa sawm, ni mwezi wa kufunga, na kama tunavyojua saumu maana yake huwa ta'abudu lillahi ta'ala, ni kumwabudu Allah mtukufu, bitarki almufattirat, kwa kuacha kila ambacho kitakuharibia saumu yako, kila ambacho kinaweza kikakufunguza uviache kwa ajili ya Allah. Uache chakula ambacho kilikuwa ni halali, hata kama kipo na kitamani, lakini unakiacha kwa ajili ya kumwabudu Allah tabarak wa taala. Kuepuka vinywaji, kuepuka wake zetu, kuepuka waume zetu, na kila jambo ambalo laweza likakuharibia saumu, wewe uliepuke, uliache, hata kama ni la halali, kwa ajili ya kumwabudu Allah tabarak wa taala kwa muda maalum, tangu pale ambapo inapochomoza alfajiri ya kweli mpaka inapozama jua. Huu ndio muda ambao tumeambiwa tufunge na tujizuie na kile ambacho chenye kufuturisha. Ibadallah, saum ni katika ibada kubwa za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bini adama lahu, kila amali ya mwanadamu anayoifanya amali njema ni yake, alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja atakalolifanya atalipwa mema kumi mfano wake, ila 700 dhifin, kwenda mpaka ziada ya nyongeza 700. Kwa hiyo amali yoyote ya kheri anayoifanya mwanadamu ya kheri huzidishwa. Allah tabaraka wa taala akasema katika hadithu al-Qudus, illa siyam, isipokuwa saum, fa innahu li, hakika saumu ni yangu, saumu ni yangu, wa ana ajizi bi, na mimi mwenyewe ndiye nayeilipa saumu hii. Amali zote za kheri Allah ndo analipa, lakini amehusisha Ramadhan, amehusisha saum kwa sababu ya kuitukuza na nafasi yake, kwa sababu ni amali ya siri. Mtu anaweza kweli asile chochote, lakini tone moja likamwaribia saumu, kwa si rahisi kujua kwamba huyu amefunga, huyu amefunga. Sana sana anayejua zaidi ni mwenye saumu, ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Taraka shahwatahu, mja wangu huyu ameacha matamanio yake, yale yanayotamaniwa na nafsi yake. Wa ta'amahu, na ameacha chakula chake. Wa sharabahu, na ameacha kinywaji chake. Min ajili, kwa ajili yangu. Liswaimi farhatan, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyefunga anazo furaha za aina mbili. Farhatun inda fitrihi, furaha wakati wa kufuturu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amempa fursa sasa ya kumaliza kiu yake, amempa fursa ya kumaliza njaa yake ambayo alikuwa nayo kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, furaha nyingine ni siku atakapokutana na Mola wake, akampa ujira mkubwa, akamkhiarisha kupitia mlango anaotakao kwenda peponi, na kupitia mlango maalum kwa ajili ya waliofunga ambao unaitwa Ar-Rayyan. Ndugu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man sama Ramadhan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yeyote ambaye ataifunga Ramadhani lakini kwa sharti imani, kwa imani, kwa ikhlas, amefunga kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Jambo lingine, wahtisaba, kwa ajili ya kutafuta ujira wa Allah tabarak wa taala na kwa ajili ya kutaraji malipo kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Faida yake nini? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yeye yaliyotangulia katika madhambi yake. Ndugu Waislamu, kwa hiyo saum ikiwa malipo yake ndo haya, kufunga Ramadhani malipo yake ndo haya, tunatakiwa kujitahidi kulinda saumu zetu, tujiepushe na kila kitu ambacho kinaweza kikatuingizia dosari katika saumu yetu, ambayo ikatupelekea kupata malipo sahihi, malipo stahiki ya funga zetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man lam yada' qawla zur, ambaye hatoacha maneno ya upuuzi, maneno yasiyokuwa yana maana, kama vile kusengenya. Mtu amefunga anasengenya, na kusengenya ni dhambi kubwa. Au uchonganishi, mtu amefunga bado anachonganisha watu. Au umbea, uvumi usiyokuwa na maana, ukawa wewe ukudhibiti ulimi wako, ukauachia unaongea kila ambacho unajisikia kukiongea. Au uongo, uongo katika maisha yetu, uongo katika biashara, uongo katika kununua, uongo katika kuuza, uongo katika maisha yetu. Haya yote Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, asiyeacha mambo haya, falaisa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu, hakuna haja kwa Allah kwa mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Kwa hiyo haya mambo yanaweza yakatia dosari ndani ya somu yetu, na ndio maana utakuta tunafunga sote na tunafunga wengi alhamdulillah, lakini mabadiliko yanatofautiana. Na ucha Mungu ambao ndio malengo ya funga vile vile unatofautiana. Kuna ambao watapata ucha Mungu kwa asilimia kubwa, kuna wengine asilimia ndogo, na kuna wengine wanaweza kukosa kabisa. Tunamwomba Allah atuhifadhi. Ibadallah, ndugu Waislamu, mwezi wa Ramadhani miongoni mwa amali njema ambazo zapaswa kwa kila Muislamu kuzikimbilia, al-qiyam, ni mwezi wa kisimamo, wa kusimama mbele ya Allah. Lini utasimama mbele ya Mola wako? Kwa unyenyekevu na kwa kujishusha na kwa kujiona wewe si chochote, si lolote mbele ya Mola wako. Ni mwezi wa kusimama mbele ya Allah na kulia na kujuta na kujinyenyekea na kujishusha kwa Allah tabarak wa taala. Ndugu Waislamu, ni mwezi wa kusimama qiyamul layl, angalau usimame kwa ajili ya Mola wako. Simama qiyamul layl, swala ya tarawih, angalau swali. Ni ibada ambayo ni katika ibada muhimu za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lakini katika hadithi nyingine, man qama Ramadhan, atakayesimama katika Ramadhani akasimama akaswali kwa imani na kutaraji ujira kwa Allah, atasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Ibadallah, Allah tabaraka wa taala anawasifia waja wake, anasema wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Waja wa Allah tabaraka wa taala ambao katika aya pili, walladhina yabitun, na wale ambao wanakesha wanalala wanaamka usiku wakimwelekea Mola wao hali ya kuwa wamesujudu na wakati mwingine wamesimama. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ambao wanamtaja Allah, wanamkumbuka Mola wao wakiwa wamesimama, wakiwa wamekaa, hata kama wamelala. Ni ibada, ni mwezi wa kujirudi, ni mwezi wa kurudi kwa Allah tabarak wa taala, ni mwezi wa kusimama. Ndugu Waislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamsha familia yake ndani ya mwezi wa Ramadhani, sio mwezi wa kulala tu. ukikuta muislamu baada alfajiri amelala, baada ya dhuhuri kalala, baada ya asr kalala, muda wote kalala, yani mwezi wake wa Ramadhani anaumaliza kwenye usingizi. Hii si sawa sawa. Mwezi wa Ramadhani umechoka kusoma Qur'an, mtaji Allah tabaraka taala. Umemtaja Allah umemaliza, basi msalie Mtume sallallahu alaihi wasallam qiyaman wa qu'uda, sawa sawa umekaa msikitini au uko kwenye shughuli zako. Usishughulishwe na mambo ambayo yatakupunguzia fadhila za mwezi wa Ramadhani. Ibadallah, ndugu Waislamu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa sadaqa. Miongoni mwa amali za kheri ambazo tunapaswa kuzikimbilia ndani ya Ramadhani ni kutoa. Kana Rasulullah, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajwadu nnas, ni mkarimu mno wa watu. Wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadhani, lakini ukarimu ulikuwa ukizidi zaidi akiwa ndani ya Ramadhani. Ndugu Waislamu, kutoa kila ambacho amekupa Mola wako na kuwasaidia wengine ni ibada ambayo kila Muislamu anatakiwa ikimbilie kwa hali yake. Waislamu wengi wanadhani kwamba sadaka ni kwa ajili ya matajiri peke yao, wenye mali peke yao, na ndio maana hata matajiri na wao wakakosa ikhlasi wengi wao katika hili, wakadhani kwamba hii ni ibada yao tu. Ndugu Waislamu, ibada hii ni yetu sote. Kwa kile utakachojaliwa na Allah tabarak wa taala, umeruzukiwa 10,000, basi kwa 10,000 yako hiyo tenga hata 2,000, 1,500 kwa ajili ya kufanya ibada hii, hasa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu sadaka ina mambo makubwa mawili ambayo ni muhimu sana kuyazingatia. Jambo la kwanza, sadaka kawaida yake inakuhifadhia mali zako. Ukitoa 1,000 kwenye 10,000, ile 9,000 Allah atahifadhi na ataweka baraka, na ile 10,000 yako itafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo sadaka ambayo inatia baraka kwenye mali yako, kile kiasi kidogo kilichobakia utafanya mambo makubwa ambayo wewe ulikuwa utarajii. Kwa hiyo mali, sadaka inahifadhi mali yako, uwe nayo ndogo au kubwa, lakini unapotoa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, hata nje ya Ramadhani, mali yako huhifadhika. Hata kama ina walinzi, lakini fahamu Allah anaweka walinzi wake ambao hakuna yeyote anaweza kuwaona. Wangapi ambao Allah amewalindia mali zao? Lakini faida ya pili ya sadaka ni kwamba sadaka unapotoa inaongeza kile ulichotoa, ukiwa na yakini na hilo. Hakuna senti utaitoa katika dini ya Allah isipokuwa Allah ataizidisha. Kwa hiyo ukiona hali ngumu, una pesa kidogo, fanya biashara na Mola wako ambayo mtaji wake ni mdogo. Una 10,000 lakini wahitajia 100,000, toa 1,000, basi Allah atakuruzuku hiyo 100,000. Lakini mpaka uwe na yakini na hayo, na imani yako iamini hivyo. Ndugu Waislamu, ni mwezi wa kutoa, kutoa mbalimbali, kulisha vyakula, kuwasaidia wasiojiweza. Ni mwezi wa kukimbilia amali hizi za kheri. Masahaba walikuwa wakishindana wakitoa vyakula nje mwezi wa Ramadhani. Leo Muislamu anaweza katembea kilomita mjini kabisa 5 hajapata pa kufuturu. Tumuomba Allah tabaraka wa taala atufungulie milango ya kheri. Ndugu Waislamu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kulishana vyakula. Hii inaingia katika ile iliyotangulia. Qala Allahu ta'ala wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wanalishana vyakula kwa mapenzi ya Allah, kwa kumpenda Allah tabaraka wa ta'ala. Wanawalisha maskini na wasiojiweza, wanawalisha. Ndugu Waislamu, jitahidi sana katika vyakula vyako wale watu wa kheri, kwa sababu watu wa kheri wana sababu za kukubaliwa dua zao. Kwa hiyo ni mwezi wa kulishana vyakula, ni mwezi ambao wa kuhurumiana. Ujue kabisa kwamba mimi alhamdulillah nina uwezo, nimeemea futari ya mwezi mzima, lakini jirani yangu vipi? Lakini vipi ndugu yangu? Hasa watu wetu wa karibu, kuwakumbuka. Wazazi wetu vipi? Mwezi wa Ramadhani umeanza, hujajua baba na sukari, mama na sukari, wale ndugu zako ambao unajua kabisa wanampenda Allah tabaraka wa taala, tuna ndugu zetu ambao wanampenda Mola wao, wanampenda Allah, wanaupenda Uislamu, wanapenda khairi, mashangazi zetu, mama zetu wadogo, lakini mjomba zetu, baba zetu, ndugu zetu wa karibu, kuwakumbuka hasa hasa ambao wanapenda dini yao, tuwakumbuke, tuwaliwaze ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini tusiwasahau walimu wetu wa madrasa, mashekhe zetu, walimu wetu. Hili tunalisema kwa sababu watu wengi wana kawaida kuwasahau walimu wao ambao wanawasomeshea watoto wao, wanasomesha wao wenyewe. Tusiwasahau, tufahamu ya kwamba wao wamejitolea kufanya kazi hii ya kheri. Wakati wewe unafuturu iftari nzuri, basi wakumbuke maimamu wetu wanaotuswalisha sala za tarawih, maimamu na ndugu zetu wengi ambao wanahitajia, kila mmoja kwa uwezo wake. Una uwezo wa muhogo, basi msaidie kwenye muhogo wako huo, kata kipande, msaidie ndugu yako. Ni mwezi wa kuhurumiana, na ni mwezi wa kupendana, na ni mwezi wa kukimbilia sadaka na kujitolea mbalimbali. Ndugu Waislamu, miongoni mwa kheri ambazo tunatakiwa kuzikimbilia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, taftiru swaimin, hili tumeligusia, wafuturisha waliofunga. Lakini alijtihadu fi qiraati alquran, kujitahidi kusoma Qurani. Ndugu Waislamu, kujitahidi kusoma Qurani, kuisikiliza. Huu ni mwezi wa Qurani, shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan, alladhi unzila fihi alquran, ambao ndani yake imeteremka Qurani. Sasa tutashindana katika hili. Wewe Ramadhani ishe, usome Qurani. Kama hujui kusoma kwa kuangalia, basi usomeshwe, mwalimu mtafute ndani ya mwezi wa Ramadhani, angalau akusomeshe kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Usikipuzie kitabu cha Allah mpaka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni mwezi wa kusoma Qurani, kujifunza Qurani, lakini kusomesha Qurani, kuisikiliza Qurani. Majumba yetu tufungulie Qurani. Cha kusikitisha, majumba ya Waislamu yanafunguliwa kasida. Kasida ni muziki kama muziki mingineyo. Ni haramu Muislamu kufungulia kasida ndani ya majumba yake, ndani ya nyumba yake, bali kasida zinatoa baraka ndani ya nyumba, na kasida zinasababisha malaika kutoingia ndani ya nyumba hizo, kwa baadhi ya maneno ya ahli ilmu. Lakini nyumba ya Muislamu inalindima Qur'an, mawaidha kwa watu ambao wamesalimika akida zao na manhaji zao. Ni mwezi wa kusikiliza maneno mazuri, sio mwezi wa nyimbo, sio mwezi wa tamthilia. Akina mama, mwogopeni Mola wenu katika shughuli hii. Akina mama, utakuta muda wote wako kwenye tamthilia, wako kwenye maigizo, unapoteza muda wako. Kama umebora kulala kuliko kufanya mambo ambayo yatakupunguzia ujira ndani ya mwezi wetu huu wa Ramadhani. Ni mwezi wa kusoma Qur'an, ni mwezi wa kuhudhuria vikao vya ilmu, darsa zinafunguliwa kila msikiti. Basi tenga muda, njoo msikitini ukasikiliza maneno ya Allah tabaraka wa taala. Ni mwezi wa mabadiliko, mabadiliko yetu tutakapokuwa hali zetu ndio zitawashawishi wengine kuadhika na kupenda dini yetu. Wengi wataingia ndani ya Uislamu kutokana na mwezi wa Ramadhani, namna unapotujenga kitabia, hata tabia zetu zibadilike. Kama ulikuwa ni mtu wa kuongea mno, punguza kuongea. Kama ni mtu wa kuzurura tu, punguza. Kama ni mtu wa kukaa bijiwe mno, punguza. Ni mwezi, kama ulikuwa ni jeuri, punguza. Kama ulikuwa wewe usalimi, salimia. Ni mwezi wa tabia, ni mwezi wa kutulea katika tabia njema, ambazo ndio tabia ambazo ametumwa nazo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وثبت أقدامنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، وخذ بناصيتهم بالبر والتقوى، وارزقهم بطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأقم السلام.